Ustazlar ders kıldılar, ilim amanat bilib, bizlerge yetkazdılar, özlerin kurban kılıp. Ustazlar ders kıldılar, ilim amanat bilib, bizlerge yetkazdılar, özlerin kurban kılıp. İlmingiz zaya ketmez, kıldingiz köp hizmetler, zulüm uzakka yetmez, imtihan bu kısmetler. İlmingiz zaya ketmez, kıldingiz köp hizmetler, zulüm uzakka yetmez, imtihan bu kısmetler. Ustazlar ders kıldılar, ilim amanat bilib, bizlerge yetkazdılar, özlerin kurban kılıp. Ustazlar ders kıldılar, ilim amanat bilib, bizlerge yetkazdılar, özlerin kurban kılıp. Ustazlar ders kıldılar, İlim amanat bilib, bizlerge yetkazdılar, özlerin kurban kılıp. Ustazlar ders kıldılar, ilim amanat bilib, bizlerge yetkazdılar, özlerin kurban kılıp.